Modern Sabahlar başlıyor. Kordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.08 oldu saatimiz ve yine sizlerle birlikte olmanın verdiği o tatlı hazzı yaşamaya devam ediyoruz. Çok değerli arkadaşım Oktay Demirci ile beraber. Oktay... Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Günaydın. Sesim bir değişik çıkıyor. Sesim bir değişik mi çıkıyor? Mikrofondandır ya. Mikrofonlarımız yeni ya. Bir de sabah serinliğinden. Tok geliyor böyle. Tok mu geliyor? İyi işte mikrofon yeni o yüzden. Sabah serinliğinin de etkisi olabilir. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın çok değerli Fahir Öğünç. Hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkürler. Serin bir perşembe sabahından hepinize günaydın. Bugün konuşacağımız pek çok konu var. Özellikle bazı başlıklar altında topladık kolay dinlensin diye. Nedir mesela bunlar? Ekonomi. Ekonomi evet. Fransız öpücüğü diye şeyler var. Ondan sonra spor. Spor diye evet spor şeyler diye var. Bir şey çıkarttık Estonya, şimdi. Estonya falan filan. Ondan sonra. Magazin diye bir şey yaptık. Magazin var. Medyada bir garip bir şeyler oluyor. Medyada bir garip şeyler oluyor. Ve garip olaylar başlığı altında başka konuları da inceleyeceğiz. Dil çıkaran fotoğrafını gördün değil mi? Bakabildin değil mi sen ona? Tam girerken ona tam bakamadım. Acık baktım. Ben onu dün Twitter'da gördüm. Oğuz Aksever'in dil çıkarmış fotoğrafını. Ne kadar benziyor Einstein'a ya. Resmen akrabası dersin yani. Dedim herhalde şey. Bu yani böyle bir şekilde Photoshop şakalı tipi herhalde bir şeyle dedin. Evet, şaka tipi bir şey diye düşündün evet. Yo bayağı çıkarmış dilini. Nerede ve neden? Çok yüklendiler Oğuz Aksever'e evet, ben çok abandılar söyleyeyim. Bütün yaz boyunca çok abandılar. Zaten öncesinde seçim döneminde de. O zaman da abanmışlardı. Bir de geriliyordu o biliyorsun o dönemlerde. Biz geriliyor muydu? İşte program yaparken bu işte NTV'deki sorular geldiğince böyle ehdi mi falan diye böyle liderler çıktı. Liderler demeyeyim de başbakan falan çıktığı zaman evet. Öyle bir gerginlik yaşıyordu. Onun sorduğu sorular değil de başka birilerinin sorduğu sorular olunca bir geriliyordu. O tip şeyler var. Medya ile ilgili şeyler var. Onları da konuşacağız. Onları da konuşalım. Ondan hepsini konuşalım. Hepsini o kadar konuşulmadık konu bırakmayalım. Evet, doğru. Ben hemen bir ekonomiden başlamak istiyorum. Başla hadi bakalım. Başbakanın dün açıklaması vardı. Bence lüks eve girme. Bugün manşetlerde var. Şöyle demiş. Anlamadım ben kaçırmışım o şeyi. Uyarıda bulunmuş. Mesela kiradasın Oktay. Ha tamam evet kiradayız. Önüne bir araba ve ev tercihi çıktıysa hangisini alacaksın? İkisinden birini almam mecburi mi? Yani çünkü ben ikisinden de emin oldum. Yani bir değişiklikte gerek yok. Hayır şöyle ya. Onun yerine parasını verseler... Hayır şöyle düşün ne? Uçurumun kenarında bir ev ve bir araba var. Sen sadece birini tutabilme şansına sahipsin. Hangisini tutacaksın? Çok zor soru ya çünkü ikisini de istemiyorum. Yani ikisini de istesem bir tanesini seçerim de. Almazsam ben ölecekmişim o zaman. O zaman hemen en yakınındakine elimi atarım Fahir. Teşekkürler. En yakındaki. Hayatımı kurtardın çok sağ ol. Hangisi? Böyle bir durum varsa... önüne bir araba ve ev tercihi çıktıysa arabayı alma evi al. Ha öyle mi diyor? Öyle diyor başbakan. Ama bir evin varsa yeni bir eve de girme. Bir dakika çok karışık ya bu formüller. Formüller ne kadar karışık. Zor hayat dediğin şey ya. Bir evin varsa başka bir eve de girme. Tamam. Evet yani bu şey diyor çok borç. Anladım. Aşırı borca girmeyin diyor. Evet. Dünyanın bir numaralı borçlu ülkesi Amerika arkasında Japonya, İtalya var. Hep bundan mı? Evet. Bir evi olanlar ikinci eve... canı çektikleri için mi şey yapmışlar? Vallahi hayır. Ülke. Şimdi bir ülkeye bazen hani bir şeyler söyleniyor ya biliyorsunuz hani bir şeyler söyleniyor. Bir açıklamalarda bulunuyorsunuz ülkeyle ilgili. O ülkede ayağa kalkıyorlar. Ya bize bunu nasıl söylersin falan diye. İspanya, Portekiz ve İrlanda ortada. Bunlar Avrupa'nın şımarık ülkeleriydi demiş başbakan. demiş ondan sonra demiş. Bakın neredeler demiş. Görüyorsunuz hallerini demiş. Ondan sonra böyle sıkıntıya girecek, kendinizi sıkıntıya sokacak şeylere kendinizi girmeyin demiş. Zaten dün böyle bir sabah bir olumlu bir hava esti ekonomi dünyasında. Ama sonra Fransa'nın notu düşeceği haberiyle beraber ne oldu? Borsayı sakinleştirmek için mi acaba başbakandan bu açıklamalar geldi dün? Öyle bir şey olabilir mi? Yoksa... Borsayı da sen böyle bir şahıs gibi aldın ya. Bunları tabii öyle şey oluyor canım. Slow down. Etkisi oluyor yani doğrudan borsaya yönelik bir borsa bak sakın düşme bak. Aldım borsayı kaçma falan aldım. Diyecek hali yok. Böyle konuştum. Ha, öyle de, diyemeyeceği için acaba böyle bir dolar çünkü yoksa kendi kendine ben çıkayım bugün şu konulardan bahsedeyim diyerek mi acaba çıkıp şey yaptı? Vallahi tam olarak bilmiyorum ama işte bugün göreceğiz ne kadar sakinleşir ne kadar şey yapar. Ya ben hayvan terbiyesinden azıcık biliyorum ve konuşmakla bir şey olmuyor onu söyleyeyim yani. Öyle mi? Evet. Borsayı da bir hayvan gibi olduğunu unutmazsak. Çünkü hayvan gibi bir borsamız var. Yani güç, daktayl anlamında. Daktayl anlamında, doğru. Bu şekilde ekonomiye başlamış olduk. Neler söyleyeceksin Oktay'cığım? Ne kadar güzel. Her gün ben şey haberinden çok sıkılmıştım. Bugün bir değişiklik oldu. Altın yine yükseldi. Altın tarihi ekonomi. Altın tüm zamanların en birinci. Artık bugünlerde altın alınmaz. Bir de bu laf. Bu haberi duyduğun zaman bu lafı yapıştıracaksın. Yanında kim olursa olsun. Mesela 3 gün arka arkaya bu haberi duydun. Aynı kişi var 3 gün. Olsun, yapıştır sen yine öyle lafı. Düşünme. Yani bugünlerde altına girmeyeceksin. Ben mesela sürekli son bir haftadır. Aman paramız olsa da girmesin. Bu lafı ediyorum. Nereye gireceğim diye şaşırsam keşke. İşte. Yani zaten bu daha kolay bu lafı etmek için. Daha güzel bir şey. Ortam. Biz de sizi sıkıntılarımızla rahatsız etti sevgili dinleyiciler. Yani durumumuz yok bu aralar. Çok mağduruz. Dün Arda oynamadı mı milli maçta? Oynadı, ben ilk yarıda az buçuk böyle bir Arda diye duydum ama bir gıcık oldu herhalde arkadaşlar. Pek bir pas aldı da göremedim. Hemen çıktı mı sonra? Hemen çıktı. Ben bir işim var demiş, benim daha şeyi arayacağım demiş. Hemen İspanya'ya gideceğim. Neydi o kızın adı demiş. Şey dizilerden tanıdığımız oyuncu demiş. Onu demiş arayacağım demiş. Nerede o kızın adı? Sihirli Annem'deki kızı arayacağım demiş. Neydi o kızın adı ya, hep unutuyorum ya. Sinem Kobal mı? Sinem'i arayacağım demiş. Ha demiş. Çok çok teşekkür ederim. Sinem'i aramam gerekiyor demiş. Ondan çıkartmışlar. Ben hiç duymadım maçta da. Emre'yi bir ıslıkladıklarını gördüm. Islıklarlar. Oktay. Son dakikalarda. Islıklarlar. Bunda ne oldu ya, bir şey mi oldu falan filan diye. İlk başta bir anlamadım, sonradan. Sonra o da çıktı galiba değil mi ikinci yarıda? O da çıktı. Ne olaylı maç oldu be. O da demiş, Estonya dışında her şeyi konuştuk bir yani. Bir arkadaşa davetliyim. Dün Kazım'ın iki golü vardı. Hmm. Ondan sonra. Güzel oynadık mı peki? Yani nispeten. 3-0 gibi oldu mu yani oyunumuz? 3-0 net yani? Bir skoru ya. 3-0 yani gibi net bir skorla yendik. Mesela bazı spor açıklamaları maç sonrası gazetelerde yazar ya, 2-0 gibi net bir skorla. Veya ben bunun 1-0'lık halini bile duydum yani. 1-0'lık net bir skorla yendik. 1-0 olsun bizim olsun mesela, 1-0'da o. 2-0'da net skor, 3-0'da 3 puanı 3 golle aldı. Evet, 3 puanı 3 golle. Her puana 1 gol kampanyasıyla. Mesela 4-0'da 4'ledi. Yani böyle gider. Devam edeceğiz mi Oktay bütün olasılıkları? Mesela 5-3'te nasıl bir şey? 3'lerde değişik. Ben 0 olasılıklarını söyledim bugün. Çünkü dünkü maç 3-0 bitti. 3-0 bitti. Güzel güzel. Yani işte yani. İyi bir moral oldu ya bir bize. Bir moral maç oldu, bir şey oldu. Futbol konuşuldu gibi geldi bana ama bilmiyorum. Emre'nin ıslıklanması, Arda'nın o gidişi falan filan mı konuşuldu bilmiyorum. Senin canını yani çok mu sıktı? Onlar konuşuldu yani, böyle bir hazır sahaya çıkılmışken. Hazır 11 kişi. İşte özel bir maç top ya, var, Oktay, bir şey var. Oluyor, öyle şeyler oluyor. Sinirlenmemek lazım sevgili dinleyiciler. Biz de dertlerimizle sizi şey yapıyoruz ama kusura bakmayın. Yani siz de bugün idare edin. Bugün hep kendi kişisel dertlerimizden bahsedeceğiz. Ya ay, öyle. Özel gösterimimiz vardı biliyorsun. Ya, özel maç deyince aklıma özel gösterim geldi. Gidemedik, çok üzüldüm ben. Horrible bosses. Ne zamandır ben istiyordum. Ben de şey diyordum, valla şu Colin Farrell'ın saç modelini bir gidip iyiceme göre Colin Farrell'ı bir şekle sokmuşlar sevgili. Sen izledin mi yoksa? Fragmanını gördüm. Ha, fragmanını beraber izledik. Fragmanını beraber izledik. Tamam. Bazı dinleyicilerimiz. Oktay'a sinema kapattım o yüzden. Evet. Beraber izlemiş. Yarın bir gün Fahir İspanya'ya giderse ben de gideceğim onunla. gidemedin ama sen de değil mi? Ya yani, çok güzelmiş film, Twitter'dan takip ettiğimiz çok kadar. Güzelmiş ama şöyle bir şey var aslında. Ne derler ona? Ben yıllarca aslında bunu biraz kuaför dünyasında şey yaptım, gördüm. O Colin Farrell yakışıklı adamı bir hale sokmuşlar. Her şey demek ki saç modelinde bitiyor. Yıllarca ben bunun büyük mücadelesini verdim. Saç modelimi böyle çok güzel alengirli yapayım falan diye. Benim kuaförüm de hep şey derdi. Orada genelde tarama şekli falan filan diye söylerler. Ha. Yani işte kafa şekilleri zaten adamların düzgün. Biz de öyle öyle kısa mısa kestiğimiz zaman böyle bizim 70'li yıllarda doğanların öyle bir sıkıntısı var genelde. Ha, ha derken sen de 70'li yıllarda doğduğun için. Sen bana mı söylüyorsun? Ben hiç üzerime alınmamıştım 70'li yıllar. Bir sürü adam var nasıl olsa diye. Bana sıra gelmez diye düşünüyorsun ama. Açıklarda olur yani diye. Böyle arkalarından tavayla hafif. Yani şiddeti kişiden kişiye göre değişiyor. Bazılarına sağlam vurulmuş gibi oluyor. Bazılarına hafif. Ne yapıyorsun Fahir? Kafa tasçı şey yapıyorsun ya. Hayır canım, kafa şeklinin düzgünlüğünden bahsediyorum. İşte tamam, oraya gider o. Ege'nin düzgündü gördüm. Onu da yardılar zaten. O da yani. Ona da nazar değdi diye yani düşünüyorum. Yani hiçbirimizde adam olmaz mı demek istiyorsun? Hayır yani saç modellerini yani çok. Yani üçümüz bir Colin Farrell etmez miyiz? Onu mu diyorsun yani? Hayır onun affedersin. tırnağı olan... Hayır canım, ne alakası var? Tabii ki üçümüz Colin Farrell bir ne, anlamadım ben dedi. Şimdi, Colin Farrell gibi saçımızı mı yapalım? Çirkin mi yapalım? Hayır yani? Adamın nasıl güzel yapmışlar yani. Tipim nasıl değişiyor bir an? Tarama mı? Taramayla değişiyor ya sadece. Ben sana söyleyeyim yani. Onu ben sana mutfakta açıklayayım mı? Bu konuşmalarını. Aynen, sen bunu ne konuştuysan ben aynısını sana yapacağım mutfakta. Aynısını mı? Aynı konuşmayı yapacağım. Bakalım ama kısa yapacağım. Ondan sonra da bu konuşmayı değerlendirme zamanımız olacak. Siz beraber de vallahi derdimizle hakikaten şey yaptık, rahatsız ettik. O zaman şöyle vallahi kusura bakmayın. Şöyle güzel bir şarkı dinleyelim de ondan sonra böyle bir neşelim. Ben o konu fırını konusuna taktım yalnız. Kuaför dünyası hakikaten çok ilginç. O kadar yakışıklı film var Colin Farrell'ın. O zamanlarda etkilenmedin de şu çirkin saçlı modelden etkilendin. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündeme dair ne varsa her şey huzurlarınızda olacak az sonra burada. Çok değerli arkadaşım Oktay Demirci. Fahir, bir şey soracağım. Sor canım. Takip edebildim bilmiyorum ama dün Dışişleri Bakanı sık sık açıklamalar yaptı. Tahmin ediyorum takip edemedin de en son haberlerde falan izlemişsindir akşam haberlerinde. Dedim ya sana uyumuşsun diye. Uyumuşsun evet. Sevgili ben de dinleyiciler, uyumuşsun derken gündüzlüğün bir 6 saatlik canavar uykusuna yattım. Ya o nasıl bir uykudur, nasıl bir şeydir? Hakikaten yerde miyim, gökte miyim? Nazar uykusu vakit, olabilir. Ne vakit? Ha? Nazar uykusu. Nazar uykusu. Çok nazar toplamıştım. Bütün nazarımı attım. Ya da can sıkıntısı uykusu da olabilir. Vallahi bilmiyorum de. Huzursuz muydun peki uyurken? Çok huzurlu ve kaliteli bir uyku uyudum. Kaliteli miydi uyku? Kaliteliydi. O zaman tamam. Zaten süresinden belli kaliteli oldu. 6 saatlik bir uykuya kalitesiz demek yani doğru, ayıp olur diye düşünüyorum. Şimdi işte sen uyurken görüşmeler oldu. İşte açıklamalar oldu, basın açıklamaları oldu falan, böyle hareketli saatler. Ben de kendimi mal gibi hissettim. Bütün günü kaçırdım ya. Piyasalar öyle oldu, falanlar oldu, filanlar oldu. Ben hep onları şey diye, uyumuşsun diye cevaplayabiliyorum sadece. İşte önceki günde bu Esat'la görüşüldü ya. Evet, o esnada da uyumuşsun. Evet. O esnada da sen uyuyordun. Ve şeylerde tanklar biliyorsun işte Hamadan çekildi. İşte dün bu gece tekrar şey geldi oldu diye, evet, bir haber geldi. Öyle bir haber var şu anda. Ama işte o tanklar çekildi. İşte ilk sonuçlarını bu görüşmeler verdi falan diye. Bu haberleri özetleyen bir haber var akşam gazetesinde ve bir başlık kullanılmış. Ne kullanılmış olabilir? Ama bunu bulamazsın zaten. Ben hemen söyleyeyim de. Evet, seni sıkıntıya sokmayın Fahir. Gider çünkü bugün de 6-7 saat uyursun. Ondan sonra sıkıntı sorun uykusu olur, sorun olur. Esad'ın kafası tank etti olacaktı başlık. Teşekkür ederim. Yarın bir gün sorarlarsa dönmüş. Adam var olsun, ya bak, güzel tatilini bak yapmış. O akşam gazetesindeki çocuk güzel tatilini yapmış. Zımba gibi dönmüş bak. Tabii ki bak, tank burada ne işareti içinde? Dırnak. Dırnak işareti içinde değil mi? Ne tırnağı? Sekreter tırnağı. Sekreter tırnağı içinde. Sekreter öğrendiğimiz tırnağı kelimeleri cümle içinde kullanırsak daha güzel aslında yerleşir. Aslında o tırnağı şey yaparken hakikaten bir ne tırnağı olduğunu belli ederek konuşmak güzel olabilir ya. Bak ya, o zaman değişik bir hava verebilir o çirkin harekete. Ya o çirkin hareket hala çirkin addediliyor mu ya? Çünkü pek ben kimse yapmıyor artık, ben onu görmüyorum. Ya ben görüyorum ve hiçbir şey diyemiyorum artık. Yapma şunu falan derdim eskiden, ellerine vururdum. Yani şiddet gösterilerine kadar var. Tank etti. Ya o hala kullanılıyor mu? Kullananlar varsa kullanmasınlar. Lütfen kullanmasınlar veya az kullansınlar. Az az, sık sık kullansınlar. Sık sık değil, az şekilde kullansınlar. Belki de hiç kullanmamaları gerekiyordu. Yani tabii gönül ister ki ama birden de bırakılmıyor o tip kullanımlar biliyorsun Fahir. Ya da tamam yani hani yurt dışında bayağı zaman geçirenlere çok bulaşmış, onlara yapacak bir şey yok. Ben görüyorum yani yurt dışına yani çıkmış evet bir süre geçirmiş ne kadar adam varsa bir hafta 15 gün dışında. Yani böyle daha efendime söyleyeyim okumak. 3 hafta falan çalışmak mesela falan. Biz mesela gibi. Mesela 3 hafta gittik geldik. Yani. Fahir hemen. Gerçi yok, ben hiç görmedim öyle phenomenal, ya. Phenomenal diye phenomenal döndüm. Phenomenal diye döndüm. Tırnak işareti yapan adam da görmedim ben Amerika'da. Amerika'da yok demek ki öyle şeyler. O, evet yani. O yapan olursa ben öyle yapanlara ben de kendi tırnak işaretimi göstereceğim bundan sonra. Ya da nasıl sevimli hale getirilebilir? İlla kullanacağız diyorsa bilmiyorum. Sevimli bir tarafı yok. Yani en sevimli insan bile o hareketi kullandığını niye ya diyor. Bak ben en sana sevimsiz yapayım adamı oluyor ya. Yani sevimli mi? Çok emin değilim ama şöyle değişik bir kullanım olsa. Esad'ın kafası tank etti diyen adam var bir tarafta. Bir de kaşlar kalkıyor o tırnakta, fark ettin mi bilmiyorum. Senin de kaşlar kalktı, benim de. Bir de şöyle bir şey var. Esad'ın kafası sekreter tırnağı içinde tank etti. Olmadı mı? Yine mi? Yine mi iğrenç? Vallahi araya soktuğun sekreter tırnağıyla onu sevimli hale getirdi doktor. Tekrar geldi diye böyle haberler var ama bilmiyoruz. Yani geldi diye haberler derken tanklardan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Yanlış anlaşılma olmasın. Bakalım, bugün ortaya çıkar. Siz olun, siz uzun uykulara yatmayın. Lütfen dünyadan bir haber. Kendinizi çok gariban hissediyorsunuz. Sanki biri size bir uyuşturucu vermiş, bir şey vermiş de öyle 40 yıl uykuya yatmış, öyle uyanmış gibi hissediyorsunuz yani. Kaçta yattın akşam peki? Akşam gene normal yani, normal, bayağı normal saatte. Sevgili dinleyiciler, kendi sorunlarımız ve dertlerimizle meşgul ettiğimiz için. Özür dilerim. Abi biraz da onları ilgilendiren konulardan bahsetmek istiyorum. Lütfen artık şu cep telefonundan bize ulaşıp da bir orgeneralin eşine küfür etmişsiniz, o yüzden bize para yatırmanız lazım diyen adamlara şey yapmayın, itibar etmeyin. Onun dışında... O geldi dün, polisten mesaj geldi bana. Geldi mi? Yine mi geldi? Kendilerini polis olarak tanıtan falan şey, ben de hemen onu kaydettim. Ne kadar doğru bir şey yapmışsın. Bir vatandaş olarak onu hemen kaydettim. Polis, bir arada bir savcı gibi tanıtıp para isteyen, kontrol isteyen dolandırıcılara tam 1 milyon lira kaptırılmış bugüne kadar. Evet. 300 kişi dolandırılmış toplamda. 300 ve bunların 190'ı İzmir'de. Öyle bir şey çıkıyormuş. Ben anlamadım. İzmirlilerin biraz saf olduğu ortaya çıkıyor. Veya saf mı diyelim, duyarlı mı diyelim, ne diyelim yani. Vallahi işte bilemiyorum. O bir şeyi gösteriyor mu, yoksa bu eksik gedik bir şeyler araştırma mı, onu da bilmiyorum ama kontör kazandınız, hediye kazandınız, telefonunuzdan küfür edilmiş, zanları yakalayacağız, o yüzden para gönderin türü mesajlara lütfen itibar etmeyiniz diye bu vesileyle bir kere daha uzmanlar söylüyor. Abi beni şeyden aramışlardı, onu anlattım mı size bilmiyorum. Neyden? Bir meşrubat firmasından aramışlardı. Ödül kazandınız diye. Ha, evet. Ondan sonra aradılar mı? Tabii canım, ben de çok güzel şey yapmıştım. Ne kadar şey yatırmanız gerekiyor, ödülünüzü almanız için şu hadi kadar canım. Para yatırmanız gerekiyor. Ya o kadar olur mu? Ben biraz daha yatırayım falan diye böyle bir şey yaptım. Ondan sonra son nokta hadilerine geldi, kapattılar. Sonra çaldırdım açan olmadı. Açmadılar mı? Açmadılar, maalesef açmadılar. Beni kimse aramadı ya, öyle bir şey olmadı bana. Dün de başımıza gelen olaylar kısmında bir konuyu anlatmak istiyorum. Bir operatörden mesaj geldi. Ola bir manasız da bir mesaj. 5 dakika sonra bir mesaj daha geldi. Bir önce gönderilen mesajı dikkate almayın diye. İlk mesaj neydi, çok özür dilerim. Devrik cümleler falan. Akşam mesela gelirken yoğurttan falan tipi şey mi? Valla. Ya tam dertlerini anlatamıyorlardı. Aynen benim gibi. Tam dertlerini, meramlarını anlatamıyorlardı. Böyle bir şeyler yazmışlar. Herhalde onun başındaki müdürü mü kızdı, neyi kızdı? O öyle bir mesaj. Önceki mesajı dikkate almayın diye. Aslında böyle olacaktı diye yeni bir mesaj göndermişler. Bana da dün iki mesaj geldi. Bir kere Didem'le konuştuk. O kadar. Babamla konuştuk. Evet, kısa bir konuşma yaptık. Peki. Benim de bunlar geldi başıma. Biraz da psikoloji diyoruz. 90 bin lira yatırılır mı? Çok özür dilerim ama sevgili AK veya AK. 90 bin lira yatırmış telefon şeyine. En son olay o. 90 bin lira. İyi bir vallahi. Ev hanımı. Hesabınızdan terör örgütüne para gönderilmiş. Yapanları yakalayacağız bunun için. Hesabınızdaki tüm parayı bizim hesabımıza yatırmanız gerekiyor demişti. Sonra geri vereceğiz size demişler. 90 bin lira yatırılır mı? Ne kadara kadar yatırabiliriz Oktay? Onu da net ver de bari biz de bilinçli vatandaş olarak öyle davranalım. Ya ben bilmiyorum. Yani, hiç yatırmayın canım. 3 bin liraya kadar evet bir anlaşılıyor. Ya Oktay, o birazcık hani duyarlılıkla alakalı geliyor. Yani bana öyle geliyor daha doğrusu. Biraz duyarlı yaklaştık. İşte inşallah yakalanırlar. Ne diyelim yani, 90 bin lirası. Geçmiş olsun diyelim. Lütfen itibar etmeyiniz diyelim. Halbuki onun altını alsaydı şimdiye var ya, oho ne paracıklar kazanırdı. Biraz da psikoloji dedim ben. Neden yüzümüze dokandığımızla ilgili bir araştırma, Amerika'da yapılan bir araştırma. Yüzümüze dokandığımız mı? Tabii. Vücut sivilce, dili... sivilce çıkıyor bazen, o yüzden mi? Yok, ondan değil. Batık. Batık değil. Batık tipi bir şey. Yok değil, değil. Değil. Sakal uzamış mı uzamamış mı, o tip bir şey mi? Genç kızlar için mi söylüyorsun? Genç kızlar için. Genç kızlar da bakıyorlar şöyle ellerini sürtü. Öyle yapan genç kız var mı, çok merak ediyorum. Yani erkeklerde var, o bayağı uzamış diye. Eline batış şeyinden, hassasiyetinden onu anlarlar genelde. Ama kızlarda öyle bir şey var mı bilmiyorum. Vardır herhalde. Sakalda mı, bıyıkta mı? Bıyıkta eline bir şey olabilir. Bu ne falan mı diyordur. Bizim bir zamanımız geldi mi diyorlardı. Ne diyorlardı? Diyor, ne diyorsunuz genç kızlar, siz ne diyorsunuz? Neyse, nasıl bizde Şap Enstitüsü var. Washington'da da, Washington'da dediğimizde Washington Vücut Dili Enstitüsü var. Evet. Onun başkanı var, Jenin. Emsik hareketi diyorlarmış bu tür hareketlere. Eli ağza götürmeye mi? Yok ya, eli ağza götürmüyoruz. Nasıl yüzümüze dokunuyoruz, bir şey yapıyoruz, yüzümüz, gözümüzü kapatıyoruz, alnımıza dokunuyoruz, vücudumuza dokunuyoruz. Hep bunlar kendimizi rahatlatmak için. He. Hep o şekil yapıyormuşuz. Yüzümüze dokunduğumuzda tıpkı bir annenin çocuğunda söyleyeceği gibi kendi kendimize her şey yolunda, bunun üstesinden gelebilirsin demiş gibicesine olduğumuzdan dolayı. Sakin ol şey mesajı veriyorsun. Evet, yani insanın zaten kimi zaman vücudunun işte yüz kısmına dokunursun, kimi zaman omuzuna dokunursun kendine, kimi zaman... Şöyle bir hareket var mesela. Burnu sıktırarak ağzından doğru şöyle aşağıya doğru. Sivas hareketi gibi. Hiç benim yapmadığım bir şey. Ama bir hareket yap desem bunu yaparım. Nasıl bir şey bu? Var mı senin öyle bir... Böyle rahatlatıyor. Demek ki kimi insanları rahatlatıyor. Bilmiyorum. En güzel rahat bence göz kaşıma. Göz kaşıma da buna giriyor mu? Vallahi ayıptır söylemesi Oktay. Beni tek rahatlatan şey şöyle bir şey oluyor. Bazen bu kaş dünyası benim bir coşkuya kapılıyor ya. İki ayda bir. Müdahale edilmediği takdirde. İki ayda bir tek kaş olmak bereketli için. Bereketli kaşlarım var ya. Evet. Adeta Anadolu gibi diyorum ben onlar için. Onları biraz hasat zamanı geldiğinde, canım çok yandığında... Şöyle bir alnıma dokunma hissiyatı geliyor yani. Böyle bir alnımda tuhaf bir hissiyat oluşuyor. Onu dokanınca rahatlıyor. Dokanmadığım zaman sinirleniyorum. Ne kadar güzel. Bu da demek ki dokanacaksın Fahir. Evet, siz de kendinize artık, herkes de kendini rahatlatacak başka bir dokanma yöntemi bulsun. Falan hiçbir falan. Sorun yokmuş yani buradan. Çek elini yüzünden falan filan demeye gerek yok. Evet, kızmayın yani onu yapanlara kızmayın. Ama tırnak hareketi yapanlara, konuşurken tırnak işareti yapanlara lütfen kızın ve sert bir dille uyarın. Yine şu tırnak konusu açıldı ya. Evet. Her lütfen. Sabah bir tırnak konusuna girmesek olmuyor. Olmuyor, olamıyor sevgili dinleyiciler. Maalesef. O da bizim işte neyimiz olsun, ayıbımız olsun. O da bizim şeyimiz olsun, evet. Doğru. Ronaldo'nun başarısı belgesel oluyor diye şey var. Ronaldo'yu biliyorsun. Aferin Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. En sevmediğimiz futbolcu. Kendisinin başarısı. Belki başarılı mı futbolcu mu Ronaldo? Yani kıskançlık olarak addedileceği için benim söyleyeceğim her şey bunu kabul etmiyor. Neyi kıskanacağım Fahir ya? Ya ne bileyim, futbolcu ben musun sanki, sen futbolcu olsan hadi diyeceğim de neyse. Kime çirkef atsam hemen üstüme sıçrıyor yani. Çünkü bana dönüyor dolaşıyor, bana geliyor. Öyle bir sorunla karşı karşıyayım. Birini böyle kıskandı falan diyorlar herkese. Birine olumsuz bir şey söylediğinde sen kıskanıyorsun da ondan diyen kişiyle şöyle dönüp bir bak. O kişi şu anda aramızda yok. O yüzden dönüp bakamıyorum bile. Hayır, ben genel söylüyorum. Yani o kişi bu kişi diye birini düşünerek söylemiyorum ben. Genel. Yani çünkü ilk söylenen şey, birini eleştirdiğin zaman kıskanıyorsun da ondan diyorsa, sen o adama dönüp bir bak. O adamda kıskançlık duyguları son derece gelişmiş olabilir. Ondan öyle düşünüp de sana öyle söylüyor olabilir Fahir. Yani kendine dönüp bakmadan önce o adama bak. Sonra sen yine kendine dönüp bakarsın. O ayrı. Oktay, sen psikoloji okuman gerekiyor. Ayrıca yani. Ben kıskanıyor muyum, kıskanmıyor muyum diye sonra sorgula. Yemin ediyorum. Ama önce bir ona bak. Elime geçen ilk parayla sana psikoloji master'ı yaptırmak için elimden geleni yapacağım. Vallahi Oktay. Belli, benim okulum da belli, şeyim de belli. Onları ben hemen yazıp verebilirim sana Fahir. O derece mi? Tabii. Benim öyle zaten. Hemen okumaya ayıracağım ben paramı. Öyle bir şeyim var benim. Hemen gideceğim, okuyacağım. Hemen bir öğrenci evi tutulacak. Hemen okumayı istiyorum diye. Sky Sports kanalında yayınlanan bir belgeselde laboratuvar ortamında bir dizi teste tabi tutulacakmış Ronaldo. O kadar paran var, ne hayatın kendini... film demiş ondan sonra adam. Vallahi laboratuvarlarda geçirecek önümüzdeki günleri. Ne bu Ronaldo? Tested to the limit. Belgeselin adı da pek havalıymış. Sinemalarda falan mı oynayacak yoksa? Aman yarın öbür gün National Geographic'te mi izleyeceğiz? Büyük ihtimalle yarın öbür gün, bayağı da bir sonra, futbolu bıraktıktan sonra mı izleriz artık, ne zaman olur. Bu da olur, benden bir anı olarak kalsın. Ronaldo'nun geçen yıl dünyaya gelen oğlu Cristiano, oğlu mu var Ronaldo'nun? Vardır Oktay, şimdi adamın olgun bir yetişkin diyelim yani, zaman içinde herkesin şeyi vardır yani, böyle bir dosyası olmuş Cristiano olabilir. Cristiano Junior'ı doğurması için Meksikalı bir taşıyıcı anne kiraladığı idare biçim kiralıyor anne, kiralamak anne ne demek falanlar ya. Filanlar lütfen Oktay ya, falanlı filanlı konuşuyorsun resmen ya. Sevgili dinleyiciler, çok özür dileriz falanlı filanlı konuşmalarımızda sizi rahatsız ettik sevgili dinleyiciler. Vallahi çok özür diliyorum, ben bunu ancak tek bir şey telafi edebilir Oktay. Hoş bir şarkı. Hayır, reklam. Gagalıyor. Oktay, demin spor konusunda bir çok önemli haberi atladık resmen. Hadi ya. Radyoculukta buna haber atlama denir. Ben onu verecektim ta başından beri de işte aklım nerelere gittiyse. Aa, ne oldu ya? Neyi atlamış olabiliriz ya? Dün önceki gün galiba Sivas Spor'un da bir maçı vardı biliyorsun. Sivas Spor'un mu? Evet, Sivas Spor'un da Sırbistan takımı Rad Belgrad'da sezonu açtı Sivas Spor. Ondan sonra her şey çok güzel gidiyor. Dostluk maçı gibi düşün bunu. Tamam. Ondan sonra zaten sezon açılış maçı öyle olur. Sırpların gözleri yuvalarından söküldü diye böyle gazetelere çıktı. Ne olmuş bugün ki? Çünkü koçla beraber çıkmışlar sahaya Sivas Spor. Onlar da maskot zannetmişler. Sonra sahanın ortasına İnsan gelindiğinde... İnsan maskotunu keser mi diye mi düşündüler ondan sonra da herhalde? Arkadan elinde iki tane bıçak olan bir adam gelince bunlar böyle bir işkillenmiş. Takım kaptanı açıklıyor zaten. Ben orada bir kıllandım diye bir açıklaması var gazetelere, Sırbistan'daki gazetelere. Ondan sonra da sahanın ortasında yeşil bir örtü serip orada işte koçu kesip işte kazasız belasız bir sezon olsun diye... Bütün oyunculuğun alındığında... Tabii muhakkak bir şey vardır. Adak mı denir artık ona tabii, bir şey? Yani, muhakkak bir dilek vardır ortada. Orada bir dilek var. Tabii Sırp takımı 4-1 kaybetmiş maçı artık. Onun şokuyla mı kaybeder tabii. Onu öyle mi açıkladılar onu bilmiyorum. Maça orada çıktı... koç kestiler ondan bizim psikoloji bozuldu falan diye. Maça çıktıklarına şükretsinler ya. Yani kendi Sırbistan basınına söylüyorum ben bunu. Bak. Kokoviç'in açıklaması, tünelden sahaya çıkıyorduk, önümüzde koç sürükleyen iki adam çıktı. Aklıma ilk gelen şey koçun takımın maskotu olduydu. Ancak arkadan mantıklı, mantıklı, çok Avrupa'ya bir bakış, evet. Ancak arkadan elinde iki büyük bıçak olan biri geldi. Yere yeşil muşamba serip sahanın ortasında koçu kestiler. Korktuk, soyunma odasına döndük. Maç sırasında Sivaslıların alnında koçun kanı vardı. Hatta kaptanları tokalaşmaya geldiğinde elleri kan içindi. Bunlar da abartmışlar biraz ya. Tamam, tabii canım. Yani oradan bir ürktük yani, ya bize de bir şey yaparlarsa diye. Kimse söylememiş mi ya? Bunlara da biraz bir yani bütün ayrıntısını anlatmasam bile bir yani böyle iki cümleyle bir geçmek lazımdı konuyu maça çıkmadan önce. Soyunma odasından çıkmadan önce. Ya biraz sonra hayatınızda ilk defa bir şeyleri görebilirsiniz. Şaşırmayın, korkmayın. Şaşırmayın. Maçımızı yapacağız yine efendi gibi oynayacağız sizinle falan. Ama diye böyle gazetelerin internet sayfalarında bu tür açıklamaları ya bu haberin altına yorum yapalım. Okuyucu yorumları eminim oraya çok fantastik şeyler tabii, yazanlar tabii, olmuştur. Tabii muhakkak şüphesiz. Sırplar genelinde de yazanlar olmuştur. Evet. Bir başka önemli konu konuşulan konu da geçtiğimiz günlerde ben seni arayamadım sonuna yetiştim zaten de. Tosunpaşa mı? Tosunpaşa hadisesi. Bugün bütün gazetelerde yer alıyor sevgili dinleyiciler. Tosunpaşa'da Adile teyzeye makas diye 1976 yılında Tosunpaşa... Ben hiç seyretmediysem herhalde... 8-9 kere seyretmişizdir herhalde ya. Ne 18'i ne 19'u öyle söyleyeyim sana. Şu her sene bir kere seyrediyorum. Ayrıca DVD'm de olduğu için artık rahatlıkla üstelik de kesintisiz tüm küfürleriyle ve kesintisiz haliyle seyretme imkanına sahibim ama televizyonda seyretmenin ayrı bir neşvesi oluyor doğrusu. Tabii muhakkak. İnsanın... Sende DVD'si var Tosunpaşa. Var var DVD'si var Tosunpaşa DVD'si var. Hadi ya. Hem de kesintisiz. Full. Neyse Tosunpaşa filminde 85 dakikalık film 55 dakikaya indi diye çok şey var. İşte bu hamam sahneleri falan kesildi. Herkesin çok gerekli sıkıntısı. Değil bence o 55 dakika 30 dakika. Allah Allah bir telefonumuz var Oktay. Hemen istersen evet, bir alalım. Bu tamam. Hangi meseleyle ilgili olarak. Günaydın efendim. Yokmuş telefonumuz. Vardı. Ben yalancı mıyım Oktay? Resmen bana yalancı muamelesi yani şu anda yapıyorsun. Yokmuş işte yani. Onu diyorum Fahir. Evet. Varmış da demek ki. Varmış demek da yokmuştu ki... meğersem. Yani. Tam onun söyleyeceği şeyi demek ki dinleyicimizin söyleyeceği şeyi biz mi söyledik ne oldu artık? Üstelik de en komik yerleri hamam sahneleri o oynamaları falan. Karşılıklı falan. Şarkının söylendiği sahne değil mi? Adile Naşit de o öteki hanımefendinin söylediği. Şeyden atışma sahnesi. Atışma sahnesi çok komik sahnedir o da. Ama ben bir daha da alırsam da hayatta beyanı versin diyerek bir daha başka nereleri kesilmiş o 30 dakika değil başka bir sürü yerde kesilmiş. Sırf hamam sahnesinde 12 dakika hamam sahnesi var o kadar. Acaba güreş sahnesi de mi kesildi? Hangi güreş sahnesi? Bu şeyin. Ha Tosun Paşa'nın güreş sahnesi. Kemal Sunal'ın şey yaptığı. Tosun Paşa olarak çünkü güreş. Orada Kemal Sunal'ın üstü çıplak ya. Ya onu istinaden mi yaptı? Açıklamanın şeyi şöyle iftar vakti yaklaştığı için... yarıda kestik. İnsanların canı hamama girmek isteyebilir mi? Hayır hayır yani yarıda kesildi diye bir açıklama vardı. 85 dakikalık filmin de 3'te 1'inin gitmesi de yani 3'te 1'den de fazla hatta benim hesaplarıma göre ki yok canım, hani kötü bir matematikçi olarak hesaplıyorum 85'te 55 oradan oran orantıdan senin kötü matematikçiliğine gelinceye kadar Fahir. Burada neler kötü neler olan diyorsun? Pek çok şey var. Oktay, senin psikolojinin yanında felsefe eğitimine de onun yüksek doktoranı da öyle yapmanı. Okumayı istiyorum. Okuma. Ya dün... Bu çocuğu okutalım sevgili dinleyiciler. Bu çocuğu okutalım. Artık el ele verelim. Her şeyi de ben karşılayamayacağım. 30 dakikası mı kesilmiş ya? 55 dakika olur mu ya bir film? 85 dakikalık film 55 dakika olur mu? O zaman filmi 55 anlaman, dakika yapardı zaten. Filmi anlaman yani. Ha, doğru, anlaman. Yani anlayamam hatta. Ha, o doğrusu öyle oldu. Sonra da film bitince anlayamadım diye bağırırsın işte. Ben ne yaptım da anlayamadım diye. Böyle bir şey olur mu? Böyle şeyler yaşanıyor. Lütfen Tosun Paşa'mıza dokunmayın mı diyorsunuz? Neyse, o zaman senden alıp izleyeceğiz. İzleyeceksiniz. Madem DVD'si var. Yalnız DVD'sini aldım falan diye hiç şey yapmadım ya. Ben oraya biraz takıldım Fahir. Niye? Ne bileyim, televizyonda çıkınca mesela hemen birbirimizi arıyoruz ya biz Tosun Paşa. Etmişti bana Tosun Paşa'nın. Hayır, yani şimdi televizyonda çıktığı zaman nasıl birbirimizi arıyoruz? Evet. Mesela TRT1. Hemen evet. Açıp kapatıyoruz. Zaten seyrettiğimiz ne bileyim, Show TV. Hemen mesela kanal ismi söyleniyor, kapanıyor. Seyrettiğimiz 2-3 tane doğru düzgün film var. Bir tanesi Tosun Paşa, bir tanesi Süt Kardeşler. Süt Kardeşler, bir tanesi Neşeli Günler. Neşeli Günler. Turşucuların olduğu Neşeci Günler miydi? Bizim Aile. Bizim Aile. Falan filan falan, yani. Evet. Bunlar var. Bir elin parmaklarını geçmez ya. Lütfen, benim bir zevkim var buna da. Bir Fahir arıyor mesela beni. Bir kanal ismi söyleyip kapattığı zaman ben o kanalı açarken, yani o geçen sürede aklıma 3-5 tane film geliyor zaten. Zaten. Bunlardan bir tanesi var diye. Veya Uygur Kardeşlerin şovu geliyor. O zaman Oktay, bunu şey, hadi sen yap. Bu kadar. Neyi? Bu ne, elmas ne diye. Onu yapmayalım. Yapacağız mı onu? Yapmayalım. Ya. O keserler. Yapmayalım abi, keselim onu. Çünkü orada şey var. Elmas diyor. İftara da daha çok var. Evet, onu şey, o yüzden yapmadım. Saçma olur şimdi girmemiz. Diye diyorsun, tamam. O zaman sana... Saatler var yani. İftara saatler kala. Oktay Demirci'den sert açıklamalar geldi. İftara bayağı saatler kala. İyi oldu o zaman, hadi senin keyfini yerine getirecek en güzel şarkıyla bu saatimize veda edelim sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki saatte görüşmek dileğiyle. Şen hadi, ve esen kalın. Hadi tamam. Gagalıyor. 9.15 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Müjdeyle başlayalım. Küçük bir sürpriz hazırladık sizlere. O sürprizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet ya, çok çok heyecanlıyız biz sevgili dinleyiciler. Uzun soluklu yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ürünü ve bu çalışma artık meyvelerini verdi, olgunlaştı ve sizlere de olgun meyvelerimizi sun. Çok yanlış zamanda girdim. Oktay hazırsak. Evet hazırız. 6 aydır stüdyomuza getirmeye kapandık, uğraştığımız. Resmen kapandık, stüdyolara kapandık. Uğraştığımız bir orkestra var. Evet. Orkestra şu anda konuğumuz. Evet. Gerçi konuşmuyorlar, sadece şarkı söylemeye geldiler buraya. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk diyorlar kafalarıyla. Kafalarıyla sallamak suretiyle. Koronun bir adı var mı? Bu çocuk korosu da nerenin çocuk korosu, ben çıkaramadım. Bunlar bayağı bir şey gibi ya. Ya bir dakika, yazıyorlar. Ne? Arap mı? Onu biz yayında söyleyemeyiz yalnız. Arap çocuk korosu diye bir şey yazdılar. Arap çocuk korosu mu? Ama bilmiyorum Arap... vallahi tam olarak. Tamam, neyse önemli değil. Önemli, önemli olan söyleyecekleri şey bir şarkı. Belki biz yanlış anlamışızdır yani. Evet. Evet. Çocuklar hazır mısınız? Hazırız diyorlar. Son 2 3 4. Bağ girmiş, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. Bağ girmiş, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 18 yaşında dalayına hanım kimlere aldanmış? 18 yaşında dalayına hanım kimlere aldanmış? O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. 45 yaşında Leyla Hanım pek de kartlaşmış. 45 yaşında da Hadile'de Hanım pek de kartlaşmış. Sizden hala çirkef olmaz, bey kızı size kalmaz. Sizden hala çirkef olmaz, bey kızı size kalmaz. Haydi oradan Rukiye'de hanım ağzını yırtarım. Haydi oradan da Rukiye'de hanım ağzını yırtarım. Oktay çok başarılı, çok güzel. Bu koroyu daima güzel de öğrenmişler Türkçemizi. Çok güzel öğrenmişler, evet. Çok güzel öğrenmişler. Çok tebrik ediyoruz. Helal olsun çocuklar. Tebrik ediyoruz size. Sizlere kocaman bir alkış gönderiyoruz buradan. Buradan gönderemesek bile şuradan göndereceğimi düşünüyorum. Gönder bakalım Fahir. Teşekkürler. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Unutulmaz evet. Bir gerçekten... Tosun Paşa'nın resmen aynısını yaptılar. O kesilmişti hani, nasıl da bildilerdi, nasıl hakikaten da yaptılar. Ya. Bir yani, de kendilerine Arap Çocuk Orkestrası korosu diyorlar yani. Yani evet, histikablel vuku diyoruz biz buna. Yani demek ki hissetmişler. Yani denk gelmesi de 3412 yılda bir gerçekleşecek bir hadise. Hayır yani zaten bu unutulmaz sahneler dediği şey zaten. Hissedilen şeylerdir ya. Evet. Hissedilir evet. Yani üzerinde böyle konuşmaya gerek yoktur. Ya insanın hafsalasına kazınır diyorsunuz yani. Aynen öyle. Resmen kakılır yani. Onu ben diyemeyeceğim için uzun uzun anlattım. Evet, evet. Yani böyle tabii Türk sineması bu tür sahnelerle dolu. Dolu. Aslında onları konuşalım ya Oktay. Hadi. Tamam, tamam. Hadi kesilecek sahneler başlığı altında mı konuşuruz? Yoksa hafızalarınıza kakılan sahneler olarak mı konuşursun? Bak onu deyince aklıma hafızama kazınan bir başka sahne var. O şey serisinden başka. Efendime söyleyeyim, Tosun Paşa ikiz kardeşler. Evet. Onun dışında süt kardeşler demek istedim herhalde. Evet, onu ben öyle dedim. İkiz kardeşler Van Diamond filmiydi çünkü Fahir. Evet, onun hiçbir alakası yok. O tip bir konumuz yok. Benim konumuz gözüm... Türk sinemasında unutulmaz sahneler veya Türk sinemasında kesilmesi gereken sahneler. Yani gereken demeyelim de. Kesilebilecek. Yok yok, unutulmaz sahneleri konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Ahu Tuğba'nın karla öfelendiği bir sahne var. Böyle bir donuyor da bir dağ evine geliyorlar. Orada bir karla öfeleme sahnesi var. Mesela benim de o aklıma kazınmış küçücük yaşımda. Evet. Kaç yaşındaydın sen onu aklına kazıdığında? 12 falandım yani. İyi küçüktü yani. İyi yani. Evet, bunları konuşacağız bugün ama illa öyle öfelemeli möfelemeli sahneler değil. Mesela benim aklımda hakikaten o filmi ben sadece o sahnesi için beklerim, uzun uzun izlerim. Bu turşucuların olduğu film vardı ya, Münir Özkul'u Adile Naşit'i. Orada annede kalan, yani Adile Naşit'te kalan en küçük çocuk vardı. Evet. Tuncay. Evet, Tuncay, evet. Tuncay babasının, yani Münir Özkul'un turşucusuna gider, babası olduğunu bilerek gider ve böyle vitrinin önünde babasına bakarken Münir Özkul içeriye alır çocuğu. Gel der, sana bir bardak turşu suyu vereyim. Sonra turşu suyunu içtikten sonra siz benim babamsınız diye bir lafı. Ben sırf o şey için izlerim kocaman. Ha, geliyor, o sahne geliyor, o sahne geliyor. Çok duygusal ama. Çok günaydın. Duygusal. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Senem ben. Senem Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş bulduk. Neredeyim? İşe doğru gidiyorum. Ne tip bir işiniz var Senem Hanım? Proje yöneticisiyim. Ne kadar güzel. Proje havalı yöneticisi. Bir işiniz var, öyle şey söylemeyin ya. Çekinerek niye söylüyorsunuz? Senem Yok, Hanım ne iş yapıyorsun? Bir... Proje yöneticisiyim. Daha önce de söylemiş miydiniz Senem Hanım bunu bize? Daha önce size söylemiştim de o yüzden. Ama pardon Senem Hanım, yani bir proje bitiyor, böyle. Bir proje bitiyor, bir proje başlıyor. Yani bizim ne suçumuz günahımız var? O projeden bu projeye koşuyorsunuz doğrusu. Doğru. Evet. Nasıl, beğendiniz mi Arap Çocuk Koromuzu? Çok güzel, muhteşem olmuş. Gözlerimin önünde canlandı film. Adile Naşit ile Rukiye Hanım canlandı değil mi gözünüzün önünde? Canlandı. Üzümler, sarmalar hepsi. Onlar da canlandı. Bir de Müjdar, o sinirlerin yanında duran. O zaten muhteşem bir hanım. Zaten ben de ondan bahsetmek için aramıştım. Evet. Buyurun, biraz bize Müjdar'dan bahsedeceksiniz. Ya bizim şey, bu sessiz sinemalarda Türk filmleri konusunda böyle şeyimizdi... Zirve filmimizdi diyebilirim. Kimse bilemezdi. Neyi? Tosun Paşa'yı mı? Ya o sahneyi anlatırdık. Müjdar'ın İffet diye bir filmi vardı. Ama hep bunlar şeyde, pardon çok özür dilerim ama sessiz sinemada sorulamaz ki. Özel isimler var bunlar. İffet i̇şte derken... Ama o sahneyle sorulur. Bilmiyorum, siz hatırlar mısınız o sahneyi? Ben hatırlayamadım. Ama. İffet erkek arkadaşıyla işte pikniğe gider. Ha, araba evet. Araba sahnesi mi? Evet, yani şimdi cam açma hareketi yaptınız da zaten karşınızdaki. İffet, İffet. Ben sizin o ekibe katılmak istiyorum ya, lütfen ya, beni de alır mısınız, ne olursunuz ya. Yok, olur, beklesin. Hiçbir şey yemem içmem, sadece filmlerinizi seyrederim, hiç karışmam, bir tarafta usul usul seyrederim. Tamam, anlaştık. İffet filminden öyle mi? Evet. Unutulmaz sahneler. İffet filminden. Aha ya, arada patlattı. Böyle detayını anlatamayacağım burada. Tamam canım, detayını anlatmayalım. Selam Hanım, yok biz anladık zaten. Biz anladık. O kadarını anladık yani. Teşekkür ederiz. Sizi de arayan var bu arada. Projede sıkıntı oldu galiba. Muhtemelen. Selam Hanım, teşekkür ederiz aradığınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle, hoşçakalın. Ne kadar güzel bak. Bir keyiflendi Senem Hanım. Senem bir keyiflendi. Hanım unutamıyor yani. Unutamam demiş zaten. Unutaman da demişler zaten. İstesen de unutaman. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Zehra ben. Zehra Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş bulduk. İşteyim, çalışıyorum. Vallahi hiç işte güçte değil misiniz gibi bu. Yatakta gibi geliyor sesiniz. Çok affedersiniz. Vallahi birazcık öyle. Fahiş'ten de. Rehavet çöktü. Bir rehavet çöktü işten. Evet, yani bir mahmurluk var o açıdan bir söyledim. Bir mahmurluk var o konuda hemfikiriz. Evet ama işte olduğunuz konusunda da hemfikiriz. İçiniz rahat olsun Zehra Hanım. Biz aslında ona inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Siz ederim. Siz Türk sinemasının hastası mısınız peki Zehra Hanım? Severim. Evet. Seversiniz. Severim. Ama ben tabii bu uzun bir süredir sizi dinleyemiyorum telefonda olduğum için. Evet. Ben Fahir'in bu Ahu Tuğba'nın karda öfelenme sahnesi açıklaması üzerine aradım. Onun oradaki oynayanın kim olduğunu çıkartmış mıydınız? Onu söylemek istedim. Öfeleyen mi kimdi diyorsunuz? Öfeleyen. Ahu Tuğba'yı öfeleyen mi? Ahu Tuğba, evet. Tuğba'yı kim öfeleyen? Ahu Tuğba'yı öfeleyen. Kadir İnanır değildi. Yok yok değildi de. Salih Kırmızı mıydı? Aşkı Fesnu'daki Çetin Bey. Çetin Bey mi? Çetin Tekin doğru mu? Hayır. Yok, Aşkı Fesnu'da şeyin ağzı yamulduğunda yanında olan. Hadi canım o mu? Aa, evet ya. Güneşli bir Viyana sabahı diyen. Evet, güneşli bir Viyana sabahına merhaba diyen. Fahir'in taklidini yaptığı adam. Evet işte. Evet. Aa, nasıl bir görsel hafızanız olarak... Onu sizinle paylaşmak istedim. Bunu bilmelisiniz diyerek. Öfeledikten sonra demek ki bayağı doğrultmuş maddi durumunu Çetin Bey. Sonra Çetin Bey, evet. Peki Zehra Hanım sizin unutamadığınız sahne o mu? Türk sinemasında böyle unutulmaz sahne, aklınızda olan sahneler, film sahnelerini, anlarını konuşuyoruz. Benim unutulmayan sahne şu Levent Kırca'nın bir filmi vardı. Nevra Terezi'ydi benim. Ha evet, sürekli. Kıralım babanın suratına. Ne? Kıralım babanın suratına sahnesi. Ferran Kutman diyordu. Evet. Evet. Masanın altında mı yakalıyordu onu? Ne yapıyordu? Öyle bir şey. Masanın altında yakalıyordu. Yatağın altında yakalıyordu. Her yerde yakalayıp böyle tuvalette falan görüp kıralım babanın suratına sahnesi hafızama kazınmıştır yani. O zaman Zehra Hanım sizin isminizin karşısında kıralım babanın suratına sahnesi yazıyoruz. Olur. Tamam peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. İyi günler. Hadi hoşça kalın. İyi günler, hoşça kalın. Yalnız bak işte bu sahnelerin güzelliği de o. Böyle bir lafla hemen herkesin kafada aynı şey canlanıyor. Sen Zehra Hanım tükür oğlum babamın suratına deyince. O da ne güzel sahneymiş şey. Ya. Bak bir dakika bir şey dinleteceğim sana. Biraz dışarı çıkalım. Tamam. Hatırlayacağım mı bakalım Fahir? Oktay hiçbir şey şu anda şey yapamıyorum. Alsana. Alayım. Neredesin Cemil? Dur sana, başım sıkıştı. Boğulacağım. Şakayı. Şu cama. Evet. Evet. Çok iğrençmiş. İffet filminden küçük bir sahne dinlettik sizlere. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğan Can ben. Doğan Can Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? Yoldasınız hoş gibi olur. Geliyor sesiniz. Yoldayım. Dershaneye gidiyorum evet. Ne dershanesi yahu bu yazın ortasında? Evet son sınıf olduğum için dershane falan filan böyle durumlar. Böyle durumlar yaşanıyor. Olabiliyor her dönemde insan hayatının dönemlerinde evet. Çeşitli şeyler olabiliyor. Çok da uzatmak istemedi anladığım kadarıyla. Falan filan dedi. Falanlı filanlı konuştuysa orada bir duracaksın. Bir Doğan dakika Bey. Ne dershanesi ya hakikaten şey. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Başladı evet, mı ya ben... üniversite sınavına hazırlık dershaneleri? Başladı. Hadi evet, ya başladı. Kolay gelsin ya kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hangi bölüm isteniyor var mı aklında bir şey? Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Bilgisayar mühendisliği istiyorsunuz. Evet. Bakalım. Hadi bakalım diyorum. Hayırlısı diyoruz. Dur bakalım. Birkaç hayırlısı, ay sonra hayırlısı. daha da netleşir her şey. Evet, peki evet. Doğan Bey bu genç yaşınızda hafızanıza kazınan filmi de merak ettik. Sahneyi de merak ettik doğrusu. Havavam sınıfından Ahmet'in size be rezil iğrenç yaratıklar bunları nasıl gönderirsiniz o saf temiz çocuklara sahnesi var. Hatırlarsınız. Ben tam hatırlıyorum. Saf temiz çocuklara neyi gönderiyorlardı onlar? Hatırlayamadık ya. Hani bir kardeş okula gönderiyorlardı. Ha kardeş okula sigara gönderiyorlardı. Evet, kardeş okula posterler falan gönderiyorlardı. Ha erotik posterler. Evet. Bir de Tosun Paşa'dan tutmayın küçük enişteyi sahnesi var. Tutmayın. Ama benim... Evet. Tosun Paşa'yı seyrettin mi en son geçen hafta? Yani geçtiğimiz evet, günlerde. Evet seyrettim. Yakalayabildin mi? 55 dakikaydı çünkü. Ha orası vardı ama. Ha, var mıydı orası? Tutmayın küçük enişteyi kesmemişler mi? O iyi, o da bize bir moral oldu. O da bize bir moral oldu, sana da moral oldu. İnşallah bilgisayar mühendisliğine gireceksin bu moralle. Umarım. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz Doğan, kolay gelsin teşekkürler, sana. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ ol, hoşça kal. Sağ ol Doğan, hoşça kal. Fahir senin var mı ya bu arada? Ben anlattım ya sana. Öfeleme sahnesini kimden çıktığını zannediyorsun? Öfeleme sahnesi mi gerçekten ya? Evet. Aklım. Bu arada sevgili dinleyiciler, bir reklama girmemiz gerekiyormuş. Sonra kızıyorlar, bağırıyorlar bana ya. Ondan sonra ileniyorlar sevgili dinleyiciler. Kimsenin ilenmediği bir ortamda diyerek reklama doğru devam ediyor yolculuğumuz. Ay derken vallahi tam yanlış zamanda açtım potu. Dinleyicimiz attığımızdaymış, bekletmeyelim onu daha fazla Oktay. Bekletmeyelim ya, filme daldık çünkü biz. Vallahi filme daldık, size de seyrettireceğiz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşürüz beyefendi? Serkan ben. Serkan Bey hoş geldiniz, neredesiniz, ne yaparsınız? Hoş bulduk, Ankara'dayım, evdeyim. Evdesiniz. Çalışırım. Çalışırım diyorsunuz. Evden mi çalışıyorsunuz Serkan Bey? Yoksa evet, geceleri mi çalışıyorsunuz? Hafriyat işinde misiniz? Tanışıyoruz ya. Yok geceleri çalışmıyorum, gündüzleri çalışıyorum. Çevirmen Serkan ben. Aa çevirmen Serkan. Serkan ya, sesin şey olmuş ya, böyle bir sesin ne güzel olmuş ya. Öyle yani, mi? Eskiden de güzeldi, şimdi de daha da bir güzel olmuş. Hoş geldin Serkan. Neyi çeviriyorsun bu ara? Bu ara çeviri yapmıyorum. Çevrilmiş bir eseri yayına hazırlıyorum. Aa bu editörlük işine mi geçtin? Yok yani evet ona geçtim. Evvel ecelden yaparım da son zamanlarda yapmıyordum. Şimdi biraz da ona tekrar geri dönmüş gibi oldum. Hadi kolay gelsin. Nasıl kolay gidiyor? Gelsin. Güzel gidiyor mu? Süredir. Güzel güzel, gayet eğlenceli. Hadi kolay gelsin. Yine Jodifiko ve travmalarla becermiş bir kitap. Gene boğdun, travmalara boğdun bizi. Hem de nasıl. Travma meselesini zaten ben değinmek için aramıştım. Öyle mi? Sanırım şey mevzunun başını kaçırdım, kusura bakmayın. Bu Tosun Paşa'nın sansürlenmesinden çıktı herhalde hikaye. Evet, oradan çıktı da şeye geldik işte, unutulmaz Türk filmi sahneleri. Evet, Türk filmi, Türk sinemasındaki unutulmaz sahneleri. O zaman onunla başlayayım. Sizin de çok sevdiğiniz bir sahnedir bu ama konuşuldu mu bilmiyorum. Hangisi? Selma ve Elmas. Ay, konuşulmadı ya, biz kendimizi tutuyoruz yani, kendi isteklerimizi biraz geriye atmaya çalışıyoruz. Ya evet, bu konu çok eğlenceli, özellikle Türk sinemasını hani seven insanlar için. Ay şu da vardı, bu da vardı diye dallanıp budaklanıyor gerçekten. Bir de Müjdehar meselesiyle ilgili, o travma, Müjdehar'ın Teyzem diye bir filmi vardır. Ay, evet, o ne kadar korkunç bir filmdir. Bir de yani iki tane film, benim çok korktuğum film var Müjdehar'ın. Bir tanesi o. Bir tanesi de o şampuan şişesinin yürüdüğü neydi? Ah Belinda, ah Belinda. Ah Belinda. O işte o ikisinden korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum yani Türk sinemasında. Teyzem gerçekten ama insanın psikolojisini bozan yani çok rahatsız edici bir filmdi. Bir de o Müjdehar'ın kendine ses tonuyla film boyunca Umur diye geçişi vardır ki insanı yani hakikaten travmaya sokar. O dönem hiçbir çocuğun adının Umur konmadığını biliyorsunuz değil mi? Sırf o film tabii yüzünden. Ben nefret etmiştim Umur isminden. Umur'un tipi de biraz şeydi yani, bir çocuk olarak insanın gıcık kapacağı türde de bir çocuk ya. Tabii canım, çok başarılı bir casting yani. Daha başka bir oyuncu o işi kurtaramazdı yani. Vallahi çok teşekkür ederim. Tamam, o zaman Serkan. Umur... Travma üstüne travma yaşattın. Ya biraz neşeli şeyler çevir bir böyle, ne bileyim. İşte Elma Selma Elmas, dedi. Elmas'tan giderseniz herhalde neşeyi yakalarsınız. Süt Kardeşler'deki değil mi? Onu da böyle hızlıca geçmiş olduk, bir daha üstüne basalım. Süt Kardeşler'de değil, Şabanoğlu Şaban'da. Evet. Ya işte karıştırıyoruz hep. Şabanoğlu Şaban'da. Ki o Elmas Aranma sahnesi. Elmas Aranma sahnesi evet. Mi? Elma Selma mı? Bu ne Elma... İşte elması ararken elmayı buluyorlar. Şey koyunca elmas oluyor ama tabii biraz o şeyi koymak uzun sürüyor. Evet, başına mı koyacak, sonuna mı koyacak falan filan, o kısmında çıkan evet. Şeyler. Çok teşekkür ediyoruz Serkan. Kolay gelsin sana. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Ne görüyorsun? Babamı gördüm. O kadınla mı konuşuyor? Telefonla konuşuyor anne. Bir şişik odaya bak oğlum. Gördüm. Ulan ne gördün, söylesene. Anne, ben çocuğum, söylesene adam. Çocuğum. Bana bak, ne gördün? Bir kız. Babanla beraberdi değil mi çocuğum? Yok, o da telefonla konuşuyordu. Kimseye belli etmeyecek aklı sıra. Bana bak, tüküreceksin suratına. Geç şunları. Kızla basınca tüküreceksin suratına babanın. Yürü çocuğum. Gerçekten şahane ya. Filmin başlamasına bak, bu filmin başı. Başı bu da. Evet, daha başı bu, böyle başlıyor. Perran Kutman ve bir iblis. İblis de başlıyor. Sonra işte jenerik giriyor. Ne olacak şimdi? Filmin adı bu. Filmimizin adı da buydu. Zehra Hanım'ın bize hatırlattığı Şener Şenli, Perran Kutman'ın Evra Serezi, Levent Kırcalı. Ya bir de şeyi hatırlayabilir miyiz Oktay? Neyi? Ona yardımcı olur musun? Neydi o filmin adı? Onu gene hatırlayamıyorum ama. Teyzem mi? Yok ya. İşte Şener Şenli. Bir saniye Fahir. Pardon ya, kanun şeyi geldi zannettim. Gelmemiş. Hay Allah, ne yapsasın? Niye hatırlatayım dedim? Ya Şener Şen'in yine böyle şey... Sultan Hanım mı? Bir Sultan Hanım mı? Ha bak, bir Sultan Hanım istiyorum. Tamam, Sultan Hanım, o da unutulmaz sahnedir ya Sultan filminden. Bunlar da bebelele. Bir saniye falan. Yeterli. Yeterli, teşekkürler. Bir de şey istiyorum. Tır şoförü Bulgaristan sınırından geçerken... Ha, Şener Şen'in Bulgar köpeği taklidi yapıyor. Bulgar köpeği. Alman köpeği taklidi mi yapıyor? Bulgar köpeği mi artık? O hangi filmdeydi? Onu bilemeyeceğim onu. Onu bilemeyeceğim. Alman köpeğiydi ya, çünkü Alman kurdu taklidi yapıyordu. Bu Alman... Ya ha, İlyas Salman ne oldu? O da unutulmaz. İlyas, o neydi acaba ya? O... Dur bakayım, neydi ya? Banki... Banki mi? Banker mi oluyor? Banki dediğin? Banki falan değil değil mi? Banki. Banki deyince akla gelen... Ay Fahir... Banki bu dedi. Birleşmiş Milletler'den yazı gelecek. Lütfen bizim ismimizi bu tip ağzınıza bulaştırmayın diye. Karıştırmayın diye. Bu bizim neydi? İç meselemiz. Dinleyicilerimize soralım. Sevgili dinleyiciler, hangi filmde o Şener Şen'in sınırdaki köpek taklidi yaptığı film? Evet. Belki bir dinleyicimiz biliyordur. Günaydın. Banker Bilo o film. Banker Bilo değil mi? Evet evet, Banker Bilo. Turunç değil, karpuz komşu. Sahnesi. Ne kadar güzel ya. Bulgar sınırı, Alman sınırı oluyor. Bulgar sınırı mıydı orası? İlk o Bulgar sınırına başlıyor. Daha sonra köpekli sahne Alman sınırı. Tamam. Biraz sonra bulabilirsek dinleyeceğiz. Biz kimle görüşüyoruz bu arada? Diğer sahne şudur. Şekerpare'de Şener Şen'in çift ayakla kapıya daldı. Baskın var. O sahne bizi öldürür, çift ayak, bir izleyin o sahneyi tekrardan. Bu aralar benim telefonumun telefon melodisi diyeyim. Melodisi oydu. Çok çok seviyordum, çok eğleniyordum ben ondan. Sonra çok baskı yaydı. Koynuma aldım falan diye devam eder. Bir biz de bu müjdan sahnelerinden bir tanesi şu arabanın camı sahnesi var. Evet, İffet'teki onu seyrettik. Onu izledik ya. O biraz da iğrençmiş. İffet filmi o da. Yani evet, o biraz iğrenç. Kiminle görüşüyoruz biz bu arada? Bir sürü ben sahne. Ömer. Ömer. Avukatım, çok sık sık bağlanıyorum. Özellikle Kemal Sunal filmlerine bağlanıyordum. Bu Süt Kardeşler, Şaban'ı Şaban'ı karıştırdığınız filmler. Evet, siz çok hakimsiniz o konuya ya. Biz hep böyle siliyoruz onları da, siz maşallah ya. Ne yapmamız lazım onları karıştırmamak için? Vallahi işte sürekli yüzeceksiniz bizim gibi. Ben sahne sahne bir arkadaşımla biliriz diye. Var mı peki? Evinizde var mı Ömer Bey bu filmler? Bu filmler yani Süt Kardeşler, Şaban o Şaban veya işte Tosun Paşa gibi filmlerin şeyleri yok, DVD'leri. Yok değil mi? Niye yok onlar? Niye çıkmadı onlar? Ben DVD'lerim vallahi... de bir arkadaşım onu çekip vermiş. Kendisi orijinali Amerika'dan almış. Öyle söylüyorlar. Amerika'dan yani hepsini. O doğrudur. Ben gitmediğim filmcik almadı. Sordum da hep böyle sonraki dönem filmleri var. İşte Öğretmen veya işte Katma Değer Şaban. Hani o filmlerin pek hoşuma giden filmler değil ama belki, bu filmler çok iyi bir filmler. Evet, firmasıyla alakalı bir şeylerdi. Belki sonra evet, çıkaracaklardır. Şey belki de sonra yani internet çıkaracaklar. İnternet yoluyla biz de kendimizi boş zamanlarımızda değerlendiriyoruz. Ömer filmleri. Bey sharing is caring diyerek son noktayı koydu. Çok çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. Güle güle. Ay anam, yani ne filmler var, neler var. Hayır. Oktay. Ha. Baba durduk işte. Guten Tag komutan. Guten Tag Türko. Pasport. Das ist mein Passport. Was ist das? Das ist Korpus. Şu anda köpek oldu. Achtung bana. Achtung. Ama güzel it böyle. Evet, dinleyicimiz hattımızdaymış. Günaydın. Alo. Alo, günaydın. Kimle merhaba, görüşüyoruz? Merhaba, günaydın. Şermin ben. Merhaba Şermin Hanım, günaydın. Neredesiniz? Efendim? Neredesiniz? Evdeyim. Evdesiniz. İşe gideceğim. Tatilde misiniz? Yok, işe gidiyorsunuz. Yok, işe gideceğim daha. Ne işi bu saatte? 9.42 saat ayıp mı söylemesi? 11'de başlıyor mesaim. İyi. Ne işi bu? 7'ye kadar ama. O da iyi. O da iyi. O da iyi. Ne işle uğraşıyorsunuz Şermin Hanım? Gazeteciyim. Şermin Hanım var ya, çok güzel bir işiniz varmış. Ya öyle mi dersin? Vallahi öyle deriz yani. Özel bir şeyiniz var mı Şermin Hanım? Özel bir konuyla ilgileniyor musunuz? Yok, redaksiyondayım. Redaksiyondasınız. Ne kadar güzel Şermin Hanım. Siz Türk sinemasına hakim misiniz? İşte biraz önce Şekerpare'dendi de oradan güzel bir sahne aklıma geldi. Hangisi? Bu Şener Şen'in İlyas Salman'ı içirip eve getirdiği bir sahne var. Sonra Şener Şen'in kız kardeşi, koca delisi bir kız kardeşi var. Evet. O şey diyordu. Erkilik mi, erkilik mi? Erkilik, erkilik, ucundan tut diyordu. Sizin de sevdiğiniz, en sevdiğiniz sahnelerden evet. birisi. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şermin Hanım. Hatırlamaz mıyız? Hatırladım. Aynısını yaptınız vallahi. Yani Şermin Hanım, şöyle düşünüyorum aslında. Şey mi? Bu o filme Şekerpare başlayınca siz o sahneye kadar çok heyecanlanıyorsunuz. O sahnede acayip mutlu oluyorsunuz. Sonra da izlemeye devam ediyorsunuz gibi bir durum var değil mi? Tamam. Yok, öyle bir durum yok. Öyle değil mi? Yok. Film genel olarak güzel bir film yani. Ha, filmin tamamında siz mutlu oluyorsunuz yani izlerken. Yani eğleniyorum. İşte tamam canım, onu diyorum işte zaten. Şermin Hanım bir çekine çekine konuşuyor. Siz suçlamıyoruz yani, çok güzel, çok konuşuyor. Mutlu olmak farklı bir şey yani. Mutlu olmak biraz... Mutlu olmak daha... suçsa evet, ben suçlamıyorum. Daha büyük şeyler mi gerekiyor mutlu olmak için Şermin Hanım? Ne bileyim, mutlu olmak daha bir böyle yüksek geliyor. Daha yani, ağır geliyor değil mi? Daha ağır, evet. Mutlu olmuyorsunuz, o zaman eğleniyorsunuz. Evet, öyle eğleniyorum siz, aynen sizin öyle. Için hoş öyle vakit geçiriyoruz da diyebiliriz ona. Aynen öyle, evet. Çok güzel Şermin Hanım. Biz sizi geç bırakmayalım daha fazla. Yok yani idare ya, edelim. İş zaten diyorsunuz, yazın biraz sakin zaten. Yok sakin değil, gündem yoğun. Gündem yoğun diyorsunuz. Tamam o zaman ben ne yapabilirim, ben nasıl bir şey yapayım, yardımcı olayım size, bir şeyler yapayım. Vallahi sizi geç bırakmak istemiyorum o yüzden yani. Yoksa herhangi bir art niyetimiz yok doğrusu, ne yalan söyleyelim. Tamam, ben o zaman hazırlanmaya başlıyorum. Tamam. Peki Şermin Hanım, teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İstemem. İşte tontel ben. Soğan bir kilo muydu? Bir kiloydu. Bahtiyar Efendi. Ay. Ay. Devildim. Hay akti teytan. Buyurun, buyurun. Soğanları tartıver Bahtiyar Efendi. Bir dakika. Acele yok. Bir kovalayan mı var? Evet. Emredin. İki kilo patates, dört ekmek. Baş üstüne. Delhal. Telefonun mu var? Var. Bekletmeyelim dinleyicimiz. Bunlar da bebelele kısmını açar mısın? Günaydın. Yokmuş Fahir. Varmış da aslında da dinleyicimiz. Sakın çürük olma ha. Aaa. Dalalalım. O nasıl tırt? Hangi harfleri söyleyemediğini anlayamadığımız oyunudur Şener Şen'in. Dikkat et, çöküyorsun. Ya. Dalalalım dedi çünkü demin. Tötülmüş. İçeriden bağlayabilirler. Kadriye'ye seslenmek istiyorum buradan. Dinleyicimiz hattan düştü. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Evet, bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu da ekmek. Bunlar da bebelele. Bir dakika. Bu bisküviler de bebelele. Aman ne bebe. Canavar desene şunlara. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nurşah ben. Nurşah Hanım hoş geldiniz. Yahu nerelerdesiniz? Buralardayız efendim. Hoş geldiniz Nurşah Hanım. Özledik sizi. Hoş bulduk. Sizi. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağolunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Evde misiniz? İşte misiniz? Ben de işteyim işte, birazdan evdeyim. Birazdan işe çıkacağım. Evle işi karıştırmanız da bayağı bir enteresan oldu. Çok yakın çünkü birbirlerine, o yüzden artık böyle evde miyiz işte miyiz karışıyor bazen. O yüzden. Tatil yaptınız mı Nurşah Hanım? Çok yapmadım ama biraz yine sayılır. Birazcık. Onun yaptım. Etkisidir. Az tatil böyle insanı evde miyim işte miyim psikolojisine sokar. Hangi film Nurşah Hanım? Sizin söyleyeceğiniz hangi sahne? Ya şimdi şöyle bir şey var, hani bilirsiniz Türk sinemasının yanında bir de Türk fantastik sineması diye bir seri var. Evet. 60'lardan itibaren işte Killing'lerin tekrar çekimleri, ondan sonra işte bunların çoğunda da Cüneyt Arkın'ın oynaması falan. Hı hı. Geçen biz de işte böyle tartışıyorduk arkadaşlar arasında da, bir sahne vardı Cüneyt Arkın'ın bir ninja filmi. Hı hı. O 80'lerde çekilmiş. Cüneyt Arkın'ın bir işkembe kartını fırlatarak bir adamı öldürmesi söz konusuydu. O da hani bu aralar böyle bizim aramızda bayağı bir muhabbet konusu olmuş. Yalnız iskambil kağıdı kağıt gibidir, keser. Keser, vallahi siz yeni iskambil kağıdı görmemişsiniz. Yemin ediyorum ben bir keresinde zaten çok fazla kağıt oyunu da oynayan bir insan değilimdir. Öyle biridir, öyle biridirim ben de. Fakat var ya hakikaten insanın elini öyle bir kesiyor ki ve acısı da hiç geçmiyor. Tabii. Öyle hiç keser şey yani, gibi, kağıt gibi çok mesela, fenadır. Yeri gelir böyle bir A4 mesela Cüneyt Arkın o filmde A4 de kullanabilirdi A4 evet. kağıdı. Çünkü o da çok keser tamam mı? Yine bu iki parmağın arasında böyle parmaklarınızı açtığınız zaman elinizde bu iki tam bu Atlantis'ten gelen adamın olduğu yer var ya. Heh. Tam o iki parmağın arası. O birleştiği perdeli yer diyorsun. O perdeli yer orayı bir keser. Bir keser öldürür bile orayı. Ölüyor muydu oradaki adam, ben hatırlamıyorum Cüneyt Arkın. Ölmüyordu ama boğazından kesiyor. Yani parmak arasından kesiyor. Ona bir şey demeyeceğim de direkt boğazından kesiyor. Yalnız yeterince hızlı atarsanız bir iskambil kağıdıyla bir insanın boğazını kesebilir misiniz diye ben bir belgeselde seyretmiştim. Demek ki bunun da uygulaması gibi bir şeydi herhalde. Şaka ya şaka. Olur mu öyle şey? Siz de Nurşan fantastik dediniz. Fantastik işte ya. Fantazi dolu. Ondan sonra filmde gördüğümüz her şeylere inanıyoruz böyle yani. Lütfen inanmayın. Siz okumuş etmiş insanlarsınız. Lütfen. Kendinizi kaptırmayın. Biz inanıyoruz. Bari siz inanmayın. Biz üniversiteden sonra okuyamadık Nurşan Hanım. Evet lütfen. Siz devam ediyorsunuz. Siz devam ediyorsunuz. Okudunuz. Master'lar bitirdiniz. Neler neler. Siz doktoraya başlamış mıydınız Nurşan Hanım? Yok daha master bitmedi ki. Ne doktorası bizim ya. Bizim gözümüzde bitti o. O master meselesini kapattık. Artık yeter. Bundan sonra doktoraya bakacağız ona göre. Çok teşekkür ediyoruz Nuşa Hanım. Güzel dediğim yayınlar. Güle güle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoppa. Son bir dinleyici daha alalım. Dinleyicimizi alalım. Son bir dinleyici demeyelim de yani. Reklama gitmemiz gerekiyor da o açıdan. Yoksa benim için soru. Ha bu hoş yani. Ben sabaha kadar burada Türk filmi oynarız. Sessiz sinema bile oynarız sevgili dinleyiciler. İçeriye seslenmek istiyorum buradan. Çok değerli arkadaşlarıma. O arkadaşlarım da acaba bağlayacaklar mı diye beklerken. Son 3 saniye veriyorum onlara. Son 2 saniye veriyorum. Son saniyeye girdik. Ve sanki ben bunları hiç dememişim gibi. Ne yapmışız bu YouTube kapalıyken ya biz ülke olarak? Vallahi YouTube yokken hayatımız bomboşmuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Alişan Balkoca. Alişan Balkoca. Kıpkıpçılar birer birer dökülüyorlar. Alişan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Öncelikle çok yakında bir hamam organizasyonu düzenlediğinizi duyduk. O konuda sizlere tam desteğimiz var. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Vallahi evet. Buradan hani Facebook'ta ulaşamadığımız kitlelere de duyurabilirsek çok iyi olur. Tamam. Ne zaman nerede? O zaman bir dinleyelim sizi yakalamışken. Vallahi daha zaman falan belli değil. Şey de belli değil. Tamam da belli değil diyorsunuz da. Katılımları bekliyoruz. Evet. Tamam o zaman belli olunca yine bizim mikrofonlarımız açık biliyorsunuz. Evet. Hamamı kapatırsınız diye tahmin ediyorum. Yani kapıcılar olarak. Tabii ki. Yani bizim öyle bir adresimiz var. Nasıl olacak şimdi? Erkekler mi gidecek? Kadınlar mı gidecek? Nasıl olacak? Evet ya öyle de bir durum var. Valla işte biz sadece erkekler gibi görmüştük ama yani kadınlardan bayan mı demeliydim bilemedim ama bayan demeliydim. Onlardan da talep var. Biz niye gitmiyoruz ki? Biz de gitsek ya beyler evet, bence diyorlar. Eş zamanlı kadınlar da bir organizasyonda. Evet tam Avrupa'yı bir kıpkıpçılar. Yani eş zamanlı erkeklerle kadınlar mesela öyle bir farklı yerlerde de olabilir. Çünkü hamamda öyle bir aynı yerde şey olmadığı durum yok. Aynı anda iki farklı bölümü olan hamamlarda olabilir. Hamamlarda tabii. Var diyorsunuz ne kadar güzel. Peki Alişan evet. Bey hangi film? Hemen alalım sizden de. Reklama girmezsen Kibar dönecek. Tamam hemen söylüyorum. Kibar Feyzo. Hangisi? Kibar Feyzo'nun neresi? Kibar Feyzo'nun bir sürü şeyi var ama en benim çok sevdiğim bu Kemal Sunal'ın inşaatta çalıştıktan sonra yövmiye dağıtılıyor. İşte öndekine veriyor. 300 buna geliyor 100 diyor. Ondan sonra kurban onların 200 de bana niye 100 diyor. Onlar senlik alır. Ben de har anlayam diyor. Evet bu sahneydi. Bence anlatınca çok komik oldu. Emin ederim çok komik anlattı. Ay Alişan Bey yaşayın var olun. Teşekkür ederiz aradığınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ondan sonra da demiş ki ben seni o da diyeceğim her anda. Allah oradan sonra nasıl reklam dediğimizde yani Oktay. Bence gerçekten çok komik oldu. Çok komik sahne. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. 9.55 oldu, hatta 56 oldu saatimiz Oktay'cığım. Yine Türk filmlerine ayıramadık yeterli bir süre ama... Oktay'cığım mı? Oktay'cığım sinirden değil, sevgiden. Bu seferki sevgiden Oktay. Deme Fahir öyle ya, cımlı cımlı. İnsan cımlı. Sevgiden cımlı cımlı konuşur mu? İnsan, sinirden konuşur insan. İnsan sevdiğin hiç cım der mi ya? Cım der mi hiç? Canım der mi? Evet, süremizin sonuna geldik. Bugün Modern Sabahlar da bitti. Bitmeden önce, veda etmeden önce bugün neşve paketimizi kime verdik? Bugün neşve paketimizi Ömer Bey kazandı. Tebrik ediyoruz Ömer Bey'e. Türk filmlerinin uzmanıyım. Her sahnenin hastasıyım diyen Ömer Bey kazandı bugün neşve paketimizi. Böyle iffet dinle. Tam öyle demedi ama onu demeye getirdi gibi hissettik. Öyle bir şey anladık biz. Tebrik ediyoruz Ömer Bey'i. Son olarak bizim söyleyeceğimiz bir şeyler olmasın ama şu şeyle ya, kapatalım artık. Elmas sahnesiyle elmas kapatalım. Sahnesiyle Şabanoğlu Şaban'dan. Şabanoğlu Şaban'ın yani, unutulmaz şeyi elmas sahnesiyle. Her seferinde biz yapıyoruz bunu ya. Yani böyle bir daha doğrusu evet, bu sahneyi biz canlandırıyoruz. Hadi onlar sefer... da bizim kadar başarılı olmasalar bile gerçi iyi yani. O iyi sahne bir değil uyarlama. Galiba ama bir iki yerde tabii biplememiz gerekecek. Nasıl yapacağız onu Fahir? Bip şeklinde evet, yapacağız. Tamam orta. İyi. Bu herifler katil ederler adamı. Dur! Kaldırma! Şaban gel buraya. Geldim buraya. Bu ne? O ne? Aa elma. S koy. Koydu. Ne oldu? Selma. Ayıp olur canım. Oy. Yapma ya, herkesin ortasında olur mu? Oğlum elmanın kaçırısı koy. Aa elmas. Evet. Bu güzel sahneyle de programımızın sonuna geldik. Sonuna geldik evet. Evet, o zaman hoşça kal de Oktay. Hoşça kal sevgili dinleyiciler. Harika, evet. Şahane bir perşembe günü geçsin. Yarın biz burada olacağız cuma sabahı itibariyle. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. With or without you, 'cause it's a bittersweet symphony that's life. 60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordyol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.